dla dzieci i dorosłych za 59,90. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do 10 maja każdy dorosły Polak ma otrzymać e-skierowanie na szczepienie. 3 maja odbędzie się zgromadzenie narodowe organizowane wspólnie z parlamentem Litwy. Czechy rozważają dalsze kroki dyplomatyczne wobec Rosji. Do 10 maja każdy dorosły Polak ma otrzymać e-skierowanie na szczepienie, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dziś rozpoczęły się zapisy dla osób urodzonych w 1968 roku. W ramach pilotażu działa też już 16 punktów szczepień powszechnych. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił na konferencji w punkcie szczepień powszechnych w Legnicy, że po 10 maja każda chętna osoba będzie mogła zapisać się na szczepienie. Do 10 maja chcemy spowodować, ażeby każdy obywatel powyżej 18 roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział, że dzięki punktom szczepień powszechnych program będzie realizowany jeszcze szybciej niż do tej pory. Te punkty będą miały bardzo dużą wydajność. Łącznie tych punktów będzie ponad 600, a więc do 6700 punktów szczepień populacyjnych dołączy ponad 600 punktów szczepień powszechnych. Liczba wykonanych szczepień w Polsce zbliża się do 9 milionów. Co najmniej jedną dawką zaszczepiono 6 600 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. 78 lat temu grupa około 1000 słabo uzbrojonych żydowskich powstańców rozpoczęła walkę z Niemcami. Naczelny rabin polski Michael Szudrych powiedział, że 19 kwietnia ma kilka wymiarów. To jest bardzo smutny dzień, ale to też jest dzień, który w jakiś sposób daje inspirację. Czy zawsze mogę szukać sposób walczyć o coś, które jest moralne? Tych, którzy walczą tutaj, oni są nasze wspólne bohaterów, ponieważ to jest tych, którzy walczą na coś, który był ważny wtedy i nauczył nas, jak powinien zawsze walczyć. W rocznicę wybuchu powstania w getcie o 17.45 w trzecim programie Polskiego Radia będzie można posłuchać reportażu Grażyny Wielowiejskiej-Żonkile. 9 lat temu po raz pierwszy na ulicach Warszawy pojawili się młodzi ludzie, którzy wręczali przechodniom żółte kwiaty z papieru. Ludzie zaczęli przynosić żółte kwiaty. No żółte kwiaty w kwietniu najłatwiej, najprościej kupić żółty tulipan albo żółty żonkil. Niektórzy przychodzili z całym takim naręczem i rozdawali wszystkim. Taka tradycja, która się oddolnie wytworzyła. Żonkile dziś o 17.45 na naszej antenie. 3 maja odbędzie się Zgromadzenie Narodowe. Zostanie ono zorganizowane wspólnie z Parlamentem Litwy. Celem jest uczczenie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wspólne posiedzenie, ale zdalne z parlamentem litewskim. Być może z fizycznym udziałem marszałka Seymasu. Litwa uważa konstytucję 3 maja oczywiście także za swoją konstytucję, bo Rzeczpospolita Ułego Narodów była wtedy jednym państwem, dlatego będziemy to obchodzić wspólnie. Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku. 13 osobom należącym do organizacji pseudokibiców Psychofans zarzuty postawili śledczy z Katowic. Wysłali też wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie 11 osób, mówi prokurator Tomasz Tadla. Ponad 60 zarzutów popełnienia przestępstw polegających przede wszystkim na obrocie znacznymi ilościami narkotyków, a także przestępstwa polegające na licznych włamaniach, na napadach rabunkowych, rozbojach, których ci sprawcy dopuścili się w trakcie działalności tej grupy. Grupa miała też działać na szkodę ruchu Chorzów, choć pseudokibice deklarowali swoje poparcie dla tej drużyny. Maciej M. oraz inne osoby dopuściły się poświadczenia nieprawdy w fakturach księgujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze, co pozwoliło następnie doprowadzić do uszczuplenia podatkowego z tytułu podatku VAT na kwotę ponad 8 milionów złotych. Za jeden z tych czynów noszący znamiona zbrodni VAT-owskiej grozi do 25 lat więzienia. Czechy rozważają dalsze kroki wobec Rosji. Moskwa wydaliła wczoraj 20 pracowników czeskiej ambasady. Była to reakcja na wydalenie przez Pragę 18 rosyjskich dyplomatów uznanych za szpiegów.

powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Może jak z tymi śmigiełkami przy dronie na Marsie. Jedno w dół, drugie ciągnie ku górze. Naszym gościem jest Jerzy Rafalski, astronom planetarium Toruń, popularyzator nauki. Dzień dobry, witam serdecznie. No wiemy już, że amerykańska agencja kosmiczna NASA poinformowała, to było przed 13, że marsjański dron Ingenuity wzbił się w powietrze, odbywając pierwszy w historii sterowany lot w atmosferze innej planety. No wielokrotnie przekładany start tego małego helikopterka odbył się bez przeszkód. Z czym mamy do czynienia? Bo mówię o historycznym momencie, rzeczywiście? Chyba tak. No wykonał swoje zadanie. Uniósł się nad powierzchnię czerwonego gruntu. Mhm. Na razie to było jego zadanie. Udowodnić, że jesteśmy w stanie latać w tamtejszej atmosferze. A wcale nie jest to łatwe, bo tamtejsze powietrze marsjańskie, no to jest 1% ciśnienia ziemskiego. W takim razie o co się oprzeć? Gdybyśmy mieli zwykły samolot, nie polatalibyśmy, no bo tamtejszego powietrza jest bardzo mało. Skrzydła nie wystarczyłyby. No więc śmigiełka, tak? Właśnie inżynierowie pomyśleli sobie, że użyją dronu. Tak, ale pamiętajmy, że tam jest nadal mało tamtejszego powietrza. O co więc oprzeć tamtejsze śmigiełka, skoro jest mało powietrza? Przede wszystkim trzeba je rozpędzić bardzo silnie. Wcześniej już próbowano dokonywać prób, ale trzeba było przeprogramować, bo okazywało się, że tamtejszy dron jest strasznie wyrywny i chciał już bardzo szybko lecieć. To znaczy skracał całą procedurę rozpędzania tych właśnie śmigiełek. Od razu chciał wejść na pełną prędkość. Spokojnie, przeprogramowano, no i teraz właśnie się udało. Zrobiono pierwszy testowy lot, może nie lot, wzniesienie się. Tak. No właśnie sekund. Powiedzmy, z czym mieliśmy do czynienia dzisiaj? Co to było za wydarzenie? Jak to przebiegało? Przede wszystkim należało rozkręcić śmigiełka do prędkości 2500 obrotów na minutę. To jest duża prędkość, bo tam jest mało powietrza, jak powiedzieliśmy. A potem chodziło o to, żeby bezpiecznie wylądować, znaczy podnieść się na wysokość 2-3 metrów, zawisnąć może przez 40 sekund i bezpiecznie wylądować. Tak więc to był taki pierwszy lot testowy, może znowu nie lot, uniesienie się nad powierzchnię. Bardzo ważne i bardzo historyczne. Mimo tego, że tak naprawdę no nie mamy żadnych spektakularnych, kolorowych zdjęć, nie mamy jakichś pomiarów, ale nie o to chodzi. Najważniejsza informacja, udało się właśnie no, automatycznie podnieść ten nasz dron. To oczywiście nie jest jedyne jego zadanie, bo w przyszłości, jeżeli już wiemy, że jest w stanie latać, to w przyszłości rzeczywiście poślemy go już na bardziej skomplikowany tor i on wtedy popatrzy z wysokości kilku metrów, rozejrzy się, porobi parę ładnych, kolorowych, no, może nie parę, więcej kolorowych zdjęć, prześle na Ziemię, ale także poinformuje naukowców, gdzie są najciekawsze tereny. tereny i gdzie wysłać ten nasz łazik, bo przecież on jest teraz kilkadziesiąt metrów od naszego helikoptera i czeka też na informacje, dokąd ma jechać i jakie fragmenty, jakie ciekawe skały ma badać. I właśnie do tego służy ten dron. On w przyszłości jeszcze wzniesie się nie raz i popatrzy z góry, gdzie są najciekawsze kamienie i gdzie wysłać nasz sześciokołowy łazik. Co ma na celu? Przetestowanie możliwości technologii lotu właśnie w rzadkiej atmosferze Marsa? Tak, oczywiście, bo w przyszłości być może tak będą wyglądały bezzałogowe sondy kosmiczne. My już nie będziemy używać kół, żeby jeździć na tamtejszym gruncie. Z góry dużo więcej widać. Można latać dużo dalej, przemieszczać się dużo łatwiej. O ile łatwiej byłoby badać obce planety, no właśnie, gdybyśmy mogli latać nad powierzchnią. I to jest taki pierwszy lot. I też pewnego rodzaju ukłon do tego pierwszego lotu ziemskiego, tego lotu braci Wright. Podobno wysłano na Marsa i umieszczono na tamtejszym dronie, na śmigie fragment poszycia pierwszego samolotu braci Wright. Taki po prostu fragment tkaniny, który był wykorzystywany w tym pierwszym ziemskim samolocie. W wielkości znaczka pocztowego. Tam właśnie poleciał na Marsa i to jest taka pamiątka tego pierwszego lotu. Tak więc wszyscy zachwycają się. No, tak jak kiedyś mieliśmy pierwszy lot, na razie bardzo, bardzo prymitywny, ale był to pierwszy lot tutaj nad powierzchnią Ziemi. Tak samo teraz właśnie możemy cieszyć się z tego też prymitywnego lotu, ale faktycznie użyliśmy siły aerodynamicznej i mogliśmy się wznieść ponad powierzchnię marsjańskiego gruntu. To jest wielkie wydarzenie. Dodajmy, że to pierwszy krok, bo ważący niecałe 2 kilogramy dron docelowo ma wykonać na Marsie 5 prób lotów, tak? W ciągu miesiąca, licząc czasu ziemskiego. Tak, i wierzę, że już nie będą to tylko próby, ale będzie już to całkiem poważny naukowy lot. I rzeczywiście te zdjęcia, które otrzymamy z wysokości kilku metrów, będą zachwycające. Już czekam, już nie mogę się doczekać, bo będzie rzeczywiście na co popatrzeć. No i przede wszystkim naukowcy będą mieli zupełnie inną perspektywę oglądu tamtejszego terenu. Wierzę w to, że może znajdziemy jakieś meteoryty marsjańskie, a więc skały, które spadły na tamtejszy grunt też z kosmosu. Może znajdziemy jakieś bardzo dziwne formy skał, gdzie wyślemy nasz łazik, będzie na co popatrzeć z góry. Ten dzisiejszy lot 40 sekund i mniej więcej 3 metry wysokości. A co to może dać nam tu na Ziemi, ta technologia, z którą mamy do czynienia, którą obserwowaliśmy dzisiaj? To jest pierwsza informacja, że jeżeli kiedyś, no właśnie, co będziemy wysyłać na Marsa? Czy nadal bezzałogowe sondy kosmiczne? Pewnie przez parę lat tak, ale prędzej czy później wyślemy tam ludzi. A gdyby zbudować coś większego, a może helikopter właśnie dla astronautów marsjańskich, a może w przyszłości naukowcy czy ludzie mieszkający na Marsie właśnie będą posługiwali się takimi dziwnymi, no właśnie helikopterami, nie można powiedzieć samolotami. To byłoby genialne rozwiązanie. Latać nad powierzchnią innych planet, a więc porzucamy już naszą ziemską atmosferę i nasze ziemskie ciśnienie. No my już tutaj umiemy latać w naszym ziemskim powietrzu. Tamtejszego powietrza jest dużo mniej. Nauczyć się latać tam, na Marsie. Na razie o innych planetach jeszcze nie myślimy, ale kto wie, to jest właśnie pierwszy symboliczny krok. Umiemy latać poza Ziemią. Ważna informacja. Otwieramy się i otwierają się kolejne perspektywy, a teraz tak już, gdyby przenieść to na nasz grunt, gdyby jeden do jednego ten właśnie dron, helikopterek, który uniósł się nad powierzchnię Marsa dzisiaj, miał wystartować u nas na powierzchni Ziemi, to co? Jak on by się zachowywał? To by poszalał, no bo przecież tutaj rzeczywiście ma się o co oprzeć. Te śmigiełka kręcące się z tak wielką prędkością, no dałyby dużo, dużo większą siłę ciągu, a więc taki bardzo szybko dron uniósłby tutaj się do góry? Oj tak, bardzo łatwo, bardzo szybko i przede wszystkim mógłby polecieć na ogromną wysokość, bo tak naprawdę tutaj mamy gęstą atmosferę, a więc śmiało możemy latać. Tamtego powietrza jest mniej. No i co? I dostalibyśmy piękne zdjęcia, zresztą mamy mnóstwo ziemskich zdjęć z ziemskich dronów, ale tutaj właśnie chodzi o te marsjańskie zdjęcia. Oj, bardzo ciekawe wydarzenie, myślę. I już czekamy właśnie na te kolejne piękne zdjęcia. I czekamy także na konferencję prasową, bo spotkanie z pracownikami NASA właśnie po tym dzisiejszym locie spodziewane jest około 20 polskiego czasu. Z pewnością jutro więcej na ten temat będziemy mówić, ale dziś tej ekscytacji nie ma końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jerzy Rafalski, astronom Planetarium Toruń. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Drumming Journey odbił pierwszy w historii kontrolowany lot w atmosferze Marsa i do tego tematu z pewnością jutro w naszej audycji będziemy powracać. To już prawie 14.30. Za 26 minut 15 Hard Five w takiej obiadowej porze i jeszcze propozycja od nas, bo jedyna w swoim rodzaju książka kucharska powstała we Wrocławiu. Nie tylko możemy nauczyć się z niej, jak ugotować potrawy z najdalszych stron świata, nie z kosmosu, ale też i dowiedzieć się więcej o kulturze czy o ludziach, którzy z różnych powodów zdecydowali się zamieszkać w naszym kraju. Fundacja Goenakt z Wrocławia zaangażowała mieszkających w Polsce obcokrajowców, no i wspólnie stworzyli listę wegetariańskich potraw z niemal całego świata. Książkę Poznajmy się od kuchni można znaleźć i za darmo ściągnąć z internetów. Aleksandra Stachura, Fundacja Go and Act. Do odkrywania nowych smaków w książce zapraszają nas Daniel, Leila, Harsha, Rea, Amit, Umutkan, Patrick, Halina, Jessica, Nala, Varun i Shinta. To są osoby, które właśnie we Wrocławiu mieszkają, ale pochodzą z różnych krajów, no i w książce dzielą się przepisami na takie dania rodem właśnie z tych krajów, z których pochodzą. No i dzięki naszym bohaterom i bohaterkom możemy udać się w taką kulinarną podróż po świecie, skrojoną na ten pandemiczny czas, czyli taką bez wychodzenia z domu. Jestem Daniel Chajmowicz-Basok. Kugel to jest aszkenazyjskie jedzenie. Oryginalny kugel to jest z makaron i przyprawy. I są też kilka wersji na kugel. Jest jedna, że jest słodka i to jest makaron, jajko, rodzynki, cukier oczywiście. I jest też słona wersja i to jest sól i pieprz czarny. I to kugel słodki i nie bardzo słodki, zawsze jemy z ogórek kiszone. Też jest wersja kugel, że jest gotowa bez makaron, ale z ziemniaki i też jest wersja kugel z cebulowy. Czego jeszcze oprócz kugla nie może zabraknąć na prawdziwym żydowskim stole? Zawsze, nieważne skąd ten Żydów są, zawsze będzie chałka. Jest bardzo popularne zaczynać kolację i obiad szabatowy z ryby. Później może być kurczak, może być mięso, ale myślę, że najważniejsze, że zawsze przez szabatowy stół jest, że będzie bardzo bogaty, że będzie dużo wybór. Może być hummus, może być bakłażan, może być matbucha, że zawsze będzie dużo wybór i będzie inny niż każdy inny dzień. W książce znalazły się wyłącznie wegetariańskie przepisy na dania rodem z Indii, Ukrainy, USA, Syrii, Izraela. No i tą książką chcemy tak symbolicznie zasiąść przy takim jednym międzykulturowym stole. Tym samym stwarzamy taką przestrzeń do wspólnego poznania się, budowania otwartości, wzajemnego zrozumienia i też przełamywania pewnych stereotypów. Cześć, nazywam się Patrick i jestem z Kenii. Ugali to typowe kenijskie jedzenie. Jest przygotowany z wody i mąki kukurydza. Inne popularne potrawy w Kenii to pilau. Pilau jest ryż i przyprawami. Popularny jest chapati. Chapati jest podpomiki z mąki pszeniej. Ale Poland, Polski, lubię polskie sałatki. Jest bardzo, bardzo zdrowie. A lubię też kotlety. Czym zastawione są stoły w Indiach, Kenii czy w Tajlandii i czy to zawsze, jeśli chodzi o chińskie czy wietnamskie jedzenie, to kutak na otro, łek to winy, niu ten. No i co w naszej rodzinnej kuchni smakuje gościom z zagranicy najbardziej i czemu głównie to pierogi? Poznajmy się od kuchni, polecamy. Polecał to także nasz reporter Piotr Kaszuwara. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I worship like a dog. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do godziny 15. Obok nas. Kapituła medalu świętego brata Alberta zdecydowała, że Jacek Cygan, jeden z najbardziej znanych polskich autorów tekstów piosenek, otrzyma wyróżnienie za całokształt swojej działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych. W szczególności doceniono jego wsparcie dla Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i pracę przy Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Z laureatem rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Zacznę przede wszystkim od gratulacji. Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest medal świętego brata Alberta i to uhonorowanie? Bardzo trudno odpowiedzieć, bo nie mam jeszcze jakiejś świadomości tego, że ja ten medal otrzymałem. Jest jakąś wielką niespodzianką, a po drugie takim nieco skrępowaniem, bo mimo wszystko ja sądzę, że ten medal to się, chociaż już Ania ma dym na taki medal, to się jej należy. Za to, za co mnie nagrodzono, bo to ona mnie przez lata swoim przykładem i swoją osobą i swoją miłością i opiekuńczością dla tych dzieci jej porwała do tej pomocy dla Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Jestem tylko tutaj takim małym przecinkiem. Tutaj warto wspomnieć, że pan został doceniony za działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza za wspieranie Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. Jak to się stało, że pan trafił do tej fundacji? Jedno zdanie to jest za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i to jest w życiu człowieka taki rozdział, którym w zasadzie nie lubi się chwalić, no bo jeżeli ktoś już podjął taką decyzję, ja też mam parę takich obszarów, gdzie staram się pomagać, ale no prawie nikt o tym nie wie i niech tak zostanie dalej. Natomiast no tutaj się już nie da ukryć, że pomoc fundacji mimo wszystko sama się nagłaśnia. Jak trafiłem? Nie pamiętam. No Ania mnie zaprosiła do jury kiedyś lat temu, nie wiem, 10, 12 festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Poznałem przede wszystkim te niezwykłe dzieci, czy też młodzież, które z całą świadomością, że są chore, może nie widzą, że nie chodzą, że są inne przez swoje jakieś upośledzenie, to po prostu rwą się do życia. I to jest tak niesamowita radość, kiedy się na to patrzy, że człowiek się już nie zastanawia. Ania Dybna mówi, napisz mi, wiesz tam, rwą się do śpiewania te dzieci, napisz mi kolędę na ten czas. Więc to się już samo dzieje. Trudno powiedzieć, jakie to są mechanizmy. To jest jeden wielki spontan. Jacek napisał nam taką magiczną piosenkę, Piosenko leci. Anna Dymna. Która nam daje tyle siły i to stał się taki w pewnym sensie hymn na naszego festiwalu. Bo wiadomo jest, że właśnie ta piosenka daje nam energię, daje nam wolność i radość. Jacek Cygan to jest człowiek, który jakby były takie mistrzostwa świata czy kosmosu, to byłby mistrzem życzliwości, łagodności. Na dodatek on tak lgnie do ludzi, tak by się wydawało, ja w każdym razie tak czuję. I jak go prosisz o coś, to on leci i pomaga ci i sprawia takie wrażenie, jakby był najszczęśliwszy na świecie, że to robi. I to jest tak niezwykłe zjawisko. Czy jest coś, czego pan się nauczył od tych dzieci, od tych osób, którym pan pomagał, właśnie między innymi w ramach Festiwalu Zaczarowanej Piosenki? Przede wszystkim człowiek się uczy tej wiary, że nic nie przeszkadza, jeżeli człowiek ma cel. To nic nie przeszkadza. Niepełnosprawność, to, że się jest na wózku, to, że się nie widzi. To jest wszystko nieważne. To jest ta przecudowna siła, moc sztuki, w tym wypadku muzyki, piosenki. Z Anną Dymną i Jackiem Cyganem rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Dodajmy, że ta formalna część uhonorowania, wręczenie medali zapowiedziane jest na 17 maja w Radwanowicach w trakcie 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana, organizowanego przez Fundację Anny Dymnej, mimo wszystko także przez Fundację imienia brata Alberta. Z pewnością w naszym cyklu Obok Nas będziemy zajmowali się takimi wartościowymi inicjatywami. A panu Jackowi raz jeszcze gratulujemy. Twardy lód ziemi głaszcze twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłonię cię każdego dnia, ale ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was. Uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram. Wiesz, inaczej nie mam szans. Ty ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty, najlepsza jaką znam, nie trzeba większy wam. Nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty, najlepsza jaką znam. Twój długi czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz. Żadnego deszczu, chociaż w wielu miejscach dziś, jak słyszeliśmy, bo i też mówiłem o tym, że zaglądałem przez ramię panu synoptykowi z prognozami pogody na ten tydzień. Jak to ma wyglądać? No ruźnie w kratkę. Szczegóły prognozy pogody już za kilka minut, tuż po serwisie o 15. No ale wcześniej, już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania, zresztą tradycyjnie kącik poezji własnej słuchacza Janka Wierszoklety, rymowanka. Zmiany, chyba pomaluje ściany. Helikopter wystartował ochoczo, a 15 nadchodzi uroczo. No nawet i się zrymowało. Dziękujemy za spotkanie. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizował Michał Jakubik, a w imieniu całego zespołu za spotkanie dziękuję Piotr Łodej. Za 6,5 minuty o 15 serwis trójki, a po serwisie popołudniowe zapraszamy. Dziękujemy i do usłyszenia.